وبه قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب كنز نشته او خاوند خزانه لا يؤدي زکاته چه نور کوي زکات داغه الا احمي عليه مگر گرم واله برا وسه شي پدي في نار جهنم پور د جهنم کې فيجعل صفائحا او بغر زول شیدا دا سپلن اپلن تختی غنتی او بیا بدغد سروس بیرو زرو تختی داب پورد جہنم سریکڑی شی فیقبا بها جنباہو داغ بور کی دیشی پدی اڑخون ددتا و جبیلو او تندی ددتا اتا يحكم الله بين عباده تردی چی فی سلبو کی اللہ پمند بندگانو کی فی یوم فارس کی کان مقداره خمسین انفسنا چی دا انداز داغی پنزوز نرکالا سم یرا سبیدہو بیا بوگر اخفل لار اما الی الجنت یاخ جنت تا وَإِمَّا إِلَى النَّارِ أَوْ يَا أُورْتَا وَمَا مِنْ صَاحِبِ بِدِنَ وِشْتَي خَوَنُّ خَانُ لَا يُدِّي زَكَاةَ هَاچِ دِنَ وَرْكَي زَكَاةَ دَاغِ إِلَّا بُتِحَ لَهَا مَگَرْ دِبَا اُغْوَرُ لِشِ دِدَ پَارَا وَابَچُو لِشِ بِكَاعٍ قَرْقَرٍ فَيَوْمِدَانْ هَمْوَارِ کاؤفاری محکانت دیر سارگو حاغچیو تسارگو سارگو خان بئی ایخ سارگو سارگو خان بئی دا آغی کی بس کمزوری نی ٹھپ ٹھپ پکی نی تَسْتَنُّ عَلَيْهِ دَابَ رَازِيَ وَبَدْبَ گِرْزِ او دا لفظ مخ کی حدیث کی تیرم شدر تھا فاستنت شرفن او شرفین چداسی منډو وی یو چزتا تستن علیه ګرځي منډي وای پد کلم ما دواله کله چتیریږي په بدو خرا غر سنید دی رت دره ولا واپس کول بشي پد روم بني حتا يحكم الله بين عبادي تردی چی فی سلبو کی اللہ پمند بندگانو کی فی یومن پارس کی کان مقدارو خمسین الف سنا چی دان دازداری پنزوز درکالا ثم یرا سبیلو بیابو گرخ پللارا اما الى الجنت و اما الى النار یا جنت یا اورتا ادا جنت اوور ته ځکه وای چې دا کس خو مسلمان نه خو زکات نه ورکړي نو که په دغه چکونو د خانو او د ګړو بیزو ا دغې په ګرځېدو په داغوني ګناه معاف شو خو جهنم ته بلار نشي. پس الله به د میدان بشر نه جنت تولیږي او مالک دې کپاغي د دې صفایو نشي نور ته ویولېږي. وما من صاحب غنم نشت خاوند ګړو او بزولا یودی زکاة چنور کئی زکاة دی اللہ بوتی حلہا بقائن قرقرن دی بورتوا چولیشی پیو میدان موار کا افر ما کانت دیر سارباغ چوفتت وہو بی ازلافها تلدل کئی بے پخبلو کپو سرا وطن پیو بی قرونها اووی بے پخبلو کرنو لیس فی اقصاء ولا جلجاء. اقصاء وی دیکی بتاو خکرونو والنی ول جلجاء ولا جلجاء نبو بی خکری کل ما مدو علیه اخراها کلشی بتیدی کی پدا غرستنی ردت لیها اولا منبنی وفی واپس کی نیشی حتی احکم اللہ بین عبادی فی یوم انکان مقدارو خلن 50,000 سنة مما تعدود ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل راوي ولا أدري وإما لفت نشتا أذكر البقر أم لا چه ذكر دغوان يوكو كنا. قالوا فالخيل يا رسول الله. قال الخيل في نواسيها ویسونا فی نواسوی حاد دی پدی تندو کی. او قال الخیل ویسونا معقود فی نواسیا تردی شوی دی پدی تندو کی. قال سحیل انا شکو زمال شک دی چسی وی الخیر و خیر الائیو من قیاما دو رزد قیامت پوری. او دی کی دلیل ده د بقا د اسلام او د بقا د جهاد د قیامت پوری. قیامت نه لغون ته مخ کې به بس د جهاد انقطاع راشي او یو هوا راشي پاک صافه د یمن طرف نه هر مؤمن سره او مؤمن زنان نه روح قبض شي ټول به کفار پاتې شي. الخیل ثلاثه سن درې قسمه دي فهي لرجل اجر دي او سړي د پاره به اجر وي ولې رجل ستون ا د بل پاره به پرته وي ویل ولې رجل وي ستون بل پاره به بوج وي. اما التي ارشا وده له اجر شدل باجري فرجل او غسنه يتخذها في سبيل الله چوني سيدا الله لاركي ويعدها له او تیاروی دی د پارا. فلا تغیب شیئا نغیبوی او شی پخیتو ددی کی الا کتب الله له اجرا نغیبوی دا سنس شی پخیتو کی گیا خری واخ خری الا کتب الله له اجرا ولو راها كجلوي سروندا في مرجن اي پيو وحو کي پيو پيو باغي چكي ما كلت من شي اغه چوخري داد سشينا ما كلت نو خري داد سشينا الا كتب الله له بهاجرا الله بول فدي اجر لكي ولو سقاها من نهر توبي كل نهر نا كان له بكل قطره وی بدل په هر احساس کی تغیب آفی بتونی ها چی غیب وی غیب خیٹو کی اجر مئی حتی ذکر الاجر فی ابوالها و اوراسیا تردی چی ذکر دا اجر و کود دی پوڑو بولو خشنو کی ولو استنت شرفن و شرفین کمنڈ اوالی و چزیت یا دوتا کتب لہو او بلی کلیشی دل رب کل خطوتن فهر قدم تختوها اجر چی اخلی دیده قدم اجر واما الذي هي له سترن ارچاغا اسندي چاغا د مالک د پارا فردا فر رجل يوسري يتخذها تكرما وتجملا یو سړی د چې د اغستې دی رانی ولی دی دی عزت او د حسن د پارا الله ویلکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون یو سړی د چې دای دی ولی دی یو د ساتلی دی د پار د سو اے تکرمن وتجملن د پار د عزت او د حسن او د جمال ولا ينسى حق ظهور يا نير حق شاد دي رسوال نه دي او بتوني او خيتوني في عسرها او يسرها پتنګ د سياد دي کي او پاسان سياد دي کي اس حال کي د الله حق پکې نه رہی په اس حال کي د الله رب العزت حق پکې نه رہی د دل بپا دیوانی اللہ رب العزت اجر لکی دل بپا دی اجر ملاوی گی اے شاگانو کی حق سدے عاریتن سوالن خلق لپسور لیور کئی او د دی اغنر مادول پریزی او د اللہ لارکی پسوری گی او دی پسوٹنو کی دا اللہ حق پریزی دد د پاره بداس شي داد د پاره یو پردا وام الذي عليه وزر نشاد شي باغبان دا بوج دے شي باغبان دا بوج دے فالذي يتخذها د چني شي دا اشارن وبتورن اے دا پار دا شر و بطورن او دا تکبر و بدخن و ریاعن اے اشر ویستا مستیتا او بطور دا تکبرتا وی او هرچی بزخ دے ندام پا مانا دا اشر و بطور نے دا دیم دا غمانا دا دا دیم دا غمانا دا بزخ دا اشر و دا بطور پا مانا دا وریا الناس او د پاره د خودنی د خلقو فذاک الذی هی علیه وزرن داغ دی چې دا په د باندې بوجوی په د بو وبال وی قالوا فالحمر دی ویلو نخرنا یا رسول الله قال ما انزل الله علی فی عشین نظر علی گره الله په ما دی بارک سشه الا هذه الآية الجامعة الفازة مگر دا آیات چې دا جامع آیات ته الفازة او ځان ته منفرد دي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد وساق الحديث وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدل اقصاء غصباء اغه داغي فزيد عزبا لفظ ذکر کړی دی عزبا غي ته وی چې داغي خر مات ویو فبدل د اقصاء عزبا ذکر کړی وقال فيقوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه لفظ ذكر كره وبي قرات سن هارون بن سعيد الايلي وقرات سن ابن وهب القرابة عمرو بن الحارث ان بكير حدثه عن زكوان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال شبيشك الله فبي فرمائي اذا لم يؤد المرء حق الله کله چې نور کوي او سره حق د الله یا صدقه په خانو کې وساق الحديث بنه حدیث سهيل نخي ابي وبي قرات سنا اسحاق ابن ابراهيم قرابن عبد الرزاق ها وبي قرات سنا محمد ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قرابن ابن زبير انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما يقول جوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمائل ما من صاحب ابن استخاوند خانو لا يفل فيها چند کوي پدي کې حق دا حق دي مگر را بشي پرز د قیامت اکثر ما كانت قط ډيرا چيو چره ما كانت قط جدا سي قلم نو وقعد لها ودب لكيني بقاع قرقر فيوم ميدان صفا كي تستن عليه مندب وي قد بقوائمها فخبل خبوسرا واخبافا او فخبل كبوسرا ولا صاحب بقر لا يفر فيها حقا الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنکهو وحیبه بی قرونی ها پخبول قرونو وطتوهو بی قوائمی ها پخبو بی دلدل کئی فلا صاحب غنم لا افل فی حقها الا جاعت یوم القیامت اکثر ما کانت وقد قعد لها بی قائن قرقر یبو لکینی پیومی دان ستسو صفا ستر هموار کی تنکهو بی قرونی ها وطتوهو بی ازلافها وی بے پخکرونو او پکپو بے دلدل کئی لیسا فیہا جمعو فدیکی بجمعانی ولا منکسرن قرنوها ادا سبم پکینی چی داغی صدیوی داغی خکرد ماتوی ادا الفاظ در لبخ کی بار بار تیر شل دیکی با مات کرو عالم نوی مات کرو عالم نوی او نبا پا دیکی سوی جمع جمع غیتو یهی اللتی لا قرن لها اغیل وی چخ کری نوی بیخ کرو بپکی نوی ولا صاحب کنن لا افل فیه حقه چنکی پدی کی حق دی اللہ جا کنورا وشی خزاند پرز قیامت شجاعن اقراء شجاعن اقراء شجاع مارتا وی او اقرع د ډیرو زهر د وجن د هغه بغنجیوی د سر ویختبه تختیدنی یتبا هو ور پسې بيد پسې فاتحن فاو ادي مار بخلق لو کړی پیدا تا هو کل شراب شي تفر منو دې بچو تختی فینادی نواز بور کی خوز کنز کلذی خبعته وال خزانه د هغه چې تا پټه کړی و ادا الله حق د غریب حق د کونډي یتیم حق پکې نور کولو فانانه غنیون وایزتی به پروا براش خزانه دی والا فاذا را کل چوبری دی الله بود نه هو ورو چې د اخلاصې نشه دره سالک ید او فی فی ور بکی دے دالاس پخلکی پا یقزموها نو داسی بے ولو چی چی او دل دل بے کی قزم الفحل لکا سنگ چی اخلاس چی چی وی قزمت دابت شعیرها چکل اور بشی پخلکی دل دل کی داسی بے دل دل کی قال ابو الزبير ويلي دي ابو الزبير ادا غنا کار مار وي شجاع ويدا نرم مذکر مار تا وي شدا اقرا چې بالکل وي اختي غرزي دلي دي زهر دو وجنا ا شجاع يا مار تا وي چې دې پیدل پسم ټوپ وي سرلا او چې څوک په اسور دغه پسم ټوپونه وای او دا غماري چې په لکه یو دريږي وای ابو زبیر سمیت عبید ابن عمر یقول هذا القول ثم سالنا جابر ابن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبید ابن عمر وقال ابو زبير سمعت عبيد بن عمر يقول قال رجل يا رسول الله ما حق قربل قال هل بحال الماء قبول جبوزل تهول شي غریبانان را جمع ورکی ويعارت دلوها او فسوال ورقول عارتن ورقول دبوكي ددي ويعارت فهلها او یعارتن دی نر ورکول کما دی لضرورت وی ومنیحتو ها ای چاله دی وشیو بخلو چی دا والا دا ازمکا کرا دا لنگا غواو او خدا دی پی خورا اچی پی خلاس کی بیام ما تراکی و حملن علیها و سورول پدید اللہ پلا رکیم د الله لار کی پدی سرور دغد دی غ حق و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قاد عبد الملك عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا عقد لها ديب لكين لشي فرض قیامت بقاء قرقر في صفا سترا موار ميدان کی تتو ذات الزلف دلدل کئی بدل خاوند کپو پخلو کپو وطن پیو ذات القرن بے قرنیا وی بے خاوند خورن پخورن لے تفیع یوم ایل جمعو نبی پکی بے خورو ولا مکسورت القرن او نمات خورن والا قلنا یا رسول اللہ وما حقها صد حق دنی قال اتراق فہلها اے آغد دی نر آغم آدی تور پری خدل کا ضرورت وی ویعارت دلویها آود دی ویعاری ورکول دبوکی ددی ومنیحتوها ومنیحا چدا لنگ دا ور دی کچی پئی خورا گیا ورکاوا چی اوچشی واپس بے کی وهل بها على الماء او لشل ذي فهو وحملنا لها في سبيل الله او ذا الله لا ركي فديش ورول ولا من صاحب ما لا يؤدي زكاته انا خاوند مال چې زکات نور کوي الا تحول يوم القيامه وبغدي پرد قیامت شجاع اقرا گنجمار يتبع صاحبه پر پسې وې د صاحب د پسې شو ما ده وا کم پل چی او هو فرمه یو ته تیخت کای او یو قال تبویل کی ها دا مالک الذی کنت تبخل بی دا هوغه مال نشه تا او په بخل کولو پیدا را ان ولا بذبن کل چی دیو ګوری چی دینه خو خلاصی دین شي دے خود دین اخلاصی دے دشی نو ادخل یدہو فی فی دے بوردن نکی اخپل آس پا دے خلقی ورطا دالاس بولدے پا خلقی وردن نکی فجال یقزمها نو دے بشروشی دا بچیچی او دلدل کئی بے کما یقزم الفال لکتنگا چی فال اغن روخ آغدا اللہ سکی چیچی او دلدل کئی ایڈو کی ماتوی باب اردواء السعاتی ساعی اغا چاتوی چی آغا دا خلقنا زکاتنا بیت المال تراغنڈی دا درزا کول دام دا پورا دا صدقی دا قبل دو یو نخی جدا تانا رازی رخصت شو او خفا دی رخصت نکو خفا دی رخصت نکو بلکہ خوشحال دی رخصت کو تاغ خف رخصت نکو بلکی خوشحال دی رخصت کو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلْ فُزَيْرِ بْنُ حُسَيْنُ الْجَهْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبَسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ رَأَوْا شَخْصًا دَبَّانَ شَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فقالوا ديويلو انه ناسا من المصدقين سخلق دي زكاة قسطن كن آياتون ناراجي ممتا فيزلمون ناپا مزلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضو مصدقيكم رازي كي داخل مصدقين ایکم واجب شیر اول ورکا ویدئی راضی کئی قال جریر ما صدرانی مصدقن ندے واپشو امان ایو زکاة ٹولو ان کے کلچ میں اور ادری داد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہو انی رابن مگر غزمان رازیوی و بیهی قرات سن ابو بکر ابن ابی شیبہ قرات سن عبد الرحیم ابن سلیمان و بیهی قرات سن محمد ابن بشار قرات سن ابن سعید ها و بیهی قرات سن اسحاق قرات سن ابو ساوا کلو من محمد ابن اسماعیل بهاد الاسناد نحوهو باب تغلیز عقوبت من لا يؤدل الزکاة سخوال دا عذاب دا غچا چی آغا زکاة نادا کئی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیون قال حدثنا مشوان المعرور ابن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال انتہیتو ضرور سیدم نبی علیہ السلام تا و هو جالس فی ظل الکعبۃ او دا اللہ حبیب ناس تو پسور دا کعبی کی نور را خطر او د کعبه سور او فلم ما رانی کرے چې زوکتم قالهم الاخسرون وی دا خلق ډیر تاوانیان دی و رب الکعبه او پا رب د کعبی می دی قسم وی قال فجیتو ازرالم اتا جلستو کیناستم فلم تقاران قمتو وی فلم تقاران مالا قرار و صبات نواصل کلے فقلت یا رسول اللہ فدا کعبی و امی من هم مور اپلان می دبن قربان شا دا سوگ دی قال هم الاکسرون اموالا دا غدی چی دیر دیر معلومی دی الا من قال مگر آسوگ جوی ها کدا و ها کدا و ها کدا بین ایدی مخیل تقسیم ایوان خلفی رستو و یمینی ایوان شمالی ار طرف تا مال تقسیم ای و قلیل ماهم او دا سی خلق لگنی وقلیل ما هم او داس خلق لگنی ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يودي زكاة الا جاءت يوم القيامة اعظم مگر راوشی پرست قیامت لوی ما کانتا غچو آسمنو دیر ساربو تن تحوهو بی قرونی آوی بی پکورون و تطوهو بی ازلافیا آو پی مال کئی بی دلدل کئی بی پخلو کپو کلما نفذت اخراها کرچی تیر شی اغنم منی عادت علیولا واپس بشنم منی اتا یقدا بین الناس تردی چکی چلب و کریشی پمن خلقو کے ومی قرات سنا ابو کرے محمد ابن العلا قرات سنا ابو معاویہ ان الامش ان مغرور ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال انتہیتو وی نما انتہاشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وجالس فی ظل الکعبہ ایناس تو پسوری دکعبے کے فذكر انه حديث وكين غير انه قال دهوي والذي نفسي بيدي باغذات من قسم بي شروع من اغلاس کرے مال لفظ رجل نشت پزمک او شره يموت جمل کی فائدہ وي بلد فريخ دخان او بکرن غان او غنبن گڑی لا يودي زکاة او زکاة ورنکو دوشان معامل بیدا وسرا فاخرت کی وبه قاتسن عبد الرحمن بن سلام الجمحي وقاتسن الربيع ابن مسلم بن محمد بن زياد نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني ما انا خوشالي ان ديوه دان ذهب ان جمال فاره ود سرزرشي تاتي علي ثالثه راضي بما يدري مرض عندي منه دينار اما سای دینه او دینار او روپی ویلا دینار او مگر اغا دینار ارس دوه لدین چی اغا سنبالوم دا پارد قرزی چی دا پما و بیهی قرات سنا محمد ابن بشار قرات سنا محمد ابن جعفر قرات سنا شعبت محمد ابن زیاد قرات سمیتو ابا حریرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ويحيى بن يحيى وابن نمير وابو كريب كل من ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش بن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي وما دشي بيدن روان عند النبي عليه السلام صرف في حره المدينه فقاني جنس مكد مدينه منوره كي شان ماسختن ونحن ننظر الى عهدنا ومنگا احد غرط قتل فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمات فرمائی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا در اے بذر قلتو لبیک یا رسول اللہ قال اللہ حبیم آہو امبوز نخوخ من احد انزاک عندی چدا احد چدا دیدہ دیشید دیومر ماسر اسر ازر امسا سالستن امسا ثالثة نوزد درم ما خام کم اندی منو دینار ما سر دیکیو دینار ٹھول بمی تقسیم کڑی الا دینار مرسدو لدین مگر آغا دینار چی اغز سنبالو ما دا پارد قرزی الا نقول بیه مگر زبوام دا دی دور سرو بارکی دا اللہ بندگانو کی هاکذا حتا بینے دی مخیر لپٹ اکولی و هاکذا یمینی خی طرفتا و هاکذا انشمالی قال سم مشین امیل عرف قال یا عبادر قلتو لبیک یا رسول اللہ قال ان الاکثرین هم الاقلون دا ډیر مالونو والا شمال ډیر دی خو حق دا الله په کېډو دا کینا دی ډیر کم وی پرز د قیامت اجر به کم وی سب ملاوی کی نازاب به ځکه حق یې نه ور کړې الا من قال ها کما وها کما مثل ما سنا فی المره الاولى لکه چکړو په زړډم باندې کې مخکې رستو ادا سي لپی ډکه کی چې تعالی به کم او دا مال به ویشم قال بیاوی ثم مشینا بیا ممتلیو قال یا بادر کو کما انتا وی بوزر کما انتا سنگ چی بدل تکیو درے گا حتی آتی اکچ تراشم قال وی فانتونا قلارو حتی توارا انی زمان پتشو قال سمیتو لغتون ما واردو لغتون دام اواز تا وی خوچ غیر مفهوم وی و صوتن و سمیتو صوتن اواز می واردو لغت شور تا وی چی پپتن پوئیگی قال فقلتو لعل رسول اللہ صلی اللہ سمعردو له کی دیشی دا اللہ حبیب تس تکلیف پیخ شوی قال فهممتو انتبعو کسمیو کچور پسی لارشم قال ثم ذکرتو قوله بیا میرا اینا مبارک را یاد شوا چلا تبر حتا آتیکا دیدین خوزب تر دی چیز راشم قال فانتظر تم انتظارو کو فلما جا کر چلا ذکرتو لہو اللذی سمیتو مارت ذکرو کدا شور چی ماوری دنو قال فقال ذاک جبرینو ودا جبریل علیہ السلامو اتانی ما ترالو فقالو امم ما تمن امتکا سوک چی مرش استاد امتنا لا یشرک باللہ شین نشرک اید اللہ سرس شے اونا گٹا مڑے جوندے دخل الجنت دے با جنت توردن نشی قال قلتو ما ویلو انزنا و انسرقا اگر کبتکاریو غریکلی قالو انزنا و انسرقا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز وابن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي قتيبة وشفد شبوكي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سابي موقع درج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده يوعاز روان ده لیسا ماهو انسان سوک انسان ورسانو قال فظننتو انہو یکرہو نظما گمانو کو چی دی بدگنے یمشی اما وادن چی سوک دی ورسان لارشی ایا ریدم ام چی سوک تکلیفو نرسے فجعلتو شوروسو ممشی پیدلتنم فی ظل القمر پسوری لسپکمہی کی دیوارو نو پسوری سوری تلک فلت فتا نورستیو قتل فرانی جیو قتل فقان من آدا فیدا سوک دے فقلت ابو ذر ما ابو ذر جعلني الله فداك الله ذمات تان قربان کی قال يا ابا ذر تعال راش قال فمشيت ما وساتم ذو سردار ام يوسات فقال ان المكثرين هم المقلون داير مالون ولكم بي فرض قیامت یعنی دې درجه به کمی مال غلط سے او غلط دے کی لگی دے بلکہ الٹا بس سزا وی الا منا تواہ اللہ او خیر مگا سوک جل اللہ اور تب حلال مال ورکو فنفح فیه یمینہ و شمالہ و بین ایدیہ اے نفح فی ضرب ایدیہ فی ولتوا تاسی لپی تیوڑا کی نفح وی رمیتا او ضربتا مخیخی طرف لاو گستا وخی طرف لاو شالا وعمل فی خیرنو عملیو کو پدی مال کی دخیر قال فمشيت ما وساتني وسات وسرلان فقال اجلس هاونا دل تكينا قال فاجلس لي في قائم يكين لمب ميدان كي حوله حجاره غير چا پیر تکانيو غير چا پیر داغين کانيو فقال لي اجلس ها هنا دل تکینا حتی ارجع الی چیر تو واپس راشم قال فانت و لقف الحر لارد اللہ حبیب پدی کانی زیز مکک حتی لا اراو تردی جمانکتو فلبثانی وقت تیر کو زمانا فاتوال اللبثا اگدق وقت تیرون ثم انی سمیتو بیامتی وارد اللو مقبلون او آرام توجیو ويقول وين سرقا وين زنا قال فلما جار کرے چراغ لم اصبر ما صبر کو فقلت يا نبي الله اذا الله پیغمبر اجالني الله فداك الله ملي اوگر زيتان قربان من تو كلما چا سرتا خبر پوری في جانب الحر اپ طرف د حري کي ما سمیتو حدن یرجیو لیک شیم ما خواهو نری دلی و تن چتا تیسی جواب او سشی واپس کولو قال ذاک جبریل علیه السلام ویلا جبریل السلام وعرضو لی فی جانب الحر ما لپیشو پترف دی حری کی فقال بشیر امتکا حبیب زیر ورپ امت دی انہو من ماتا چی بے شکل داندائی سوک مرشو لا یشکو اللہ شین او نشکی دا اللہ سر سشید خل الجنہ اے با جنت تدن رکی گئے پا دخول اولی سر یا کد گناہ سزا ملاوشی بیا برا دندشی فقلتو یا جبرین ماوی جبرین وین سر قوین زنا اگر کغلاو بدکاری کنی قال نعم یا قال قلت وان سرق وان زنا دم پیریوی قال نعم دیو پیرمی قال قلت وان سرق وان زنا قال نعم وان شرب الخمر اگر کد شراب مسکنی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال اسماعيل بن ابراهيم الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال قدمت المدينه دراغل امدینی تاف بینان فی حلقت زپا یو حلقا کم فی آمل ام من قریش قدی کسم مشران سر داران دو قریشو راغ یو سڑے اخشن الثیاب سخت جامیوی اخشن الجسد او کلک بدنیو اخشن الوجه او سخمخیو فقام علی مدرد پدوی فقال وی بشر الکانزین زیر ورکدی خزان جمع کونکو تا برصفن پیو رصف سرا زیر ورکا دی جمع کونکو دمالتا برصف يحمى عليه في نار جهنم رصف اصل کسته وای درزه معنا دا په فتح درا سره رصف او زواد باندې سکون دې ویدا غکاڑی چی پور گرم کریشی ددی واحد رازی رصفتن او رصفن جمع دا زیر ورک دی مال جمع کن کتا بی رصفن فا غکاڑی گرم کریشی ویسر جو مالی دینار جہنم چی گرم والی براوستی جی بدی کانی پور دی جہنم کی فیود واؤ کی بہو دیشی علا حلمت صدی آدم باغتی د سینی دی او د دوی حتی اخرج من نغز کتفیه دا با گرم کریشی او نغز تو ای زمد نون دا سکون دا غین معجمه ده دا اغا نریغن تیڑو کی توائی چه پا طرف دا دی اوگی کیوی کی با خودشی پا غاڑو کی دا دا اغا اوگی دا دا دا اوگی پاڑو کی بدا گرم کان کی خودشی ویودو علا نزغی کتفیهی او کی با خودشی پاڑو کی دوگی دا دا خطای خروج رو بزی من حلمت صدیهی داغتی دا سنو دا دنا یا تزلزلو او دا سی حرکت با کئی روان بئی قال فوضا القوم روسو ای سرون دا سی کی خلقت اکن فما رأیتو احدم من هم ماونکتو یوتن دینا جایلی حشین چی واپس گودت سشید جواب قال فاد برد شاکا لارو وَتَّبَعْتُهُ زُوَرْ پَسِلَانَمْ حَتَّى جَلَسَكِنَا تُوِلَى سَارِيَتِمْ يَوِسْتَنِتَا فَقُلْتُو مَا رَئِتُو هَا أُولَائِ مَاوِ زِنِوِنَمْ دَا كَسَانِ اللَّهَ كَرِيُو مَا قُلْتَ لَهُمْ مَگَرْ بَدِو گَنُنْ چِتَا وَرْتَ سَوُوِي فَقَالَ إِنَّ هَا أُولَائِ لَا يَقِلُونَ شَيْدْ وَإِذَا خَلَكَ أَكَلْنَ الَّذِي دِسِشِي إِنَّ خَلِيلِي زَمَادُو سَبُ الْقَاسِمُ صَلُّ اللَّهَ سَمْ دَعَانِي زِرَوْ بَلَنَنْ فَعَجَبْتُو مادا غی دعوت قبول کو فقالا تراو خودنوی دعو خودر لخکاری فنظر تو نما نظرو کما علی من الشمسی ما علی من الشمس آغا چو پا ما دنورنا اے ما سوچو کو نورتا میو قتل چکنی ما دا اللہ پیغمبر چا تلیگی وانا ظن ما خیال کول انه يبعثني في حاجه له جما دا نبی رسول الله کی په حاجت کی جدی نه پاره فقلت اراه ما يعود بهم فقال وی فرمایل ما يسرني ان لي مثله ذهبا مال نو خوشالوي چې مال دی په مثل دې سر زر ودفقه كله ولغم دا ټول الا ثلاثه دنانير مگر یو دری دینارونه چې دا د قرضې د فارمه سنبال کړی ثم ها اولای اجمعون الدنیا و اذا خلق جمع کئ دنیا ها اولای عاقلون شیئن او دای اقل لرید سشی چې دا دوی د پاره څومره نقصان دی اصل کې د ابو ذر رضی الله عنه مسلک دا چې د خپل ضرورت نه بغیر به یو پیسم نه جمع کې او جمهور لباوي کده چا خزاني ډکې دي خو چې د الله حق ته ورکو کنه نو دا غا ناروا خزانه نه ده ناروا bale چې دا غي نه فرض خیرات صدقه او زکات نو ورکې قال قلت مالك ولي اخوتك من قريش سشوي تعال راو ديرو استاد قريش لرا لا تعتريهم وتصيب منهم لا تعتريهم دي تراذن او دين طلب نكه وَتُصِيبَ مِنْهُمْ اَتَدْوِينَ سَحَاسِلِينَ قَالَ لَا نَا وَرَبِّكَ او قسم بیدی پر افستا لا اصنو من دنیا زسوان لکم ددوین د دنیا ولا استفتیهم او زدین طلب د فتوین لکم ان دین د دین بارک حتی الحق باللہ ورسولی تردی چې په وشم د الله او د الله د رسول سره زدین نه د دنیا سوال کو او نتی د دین بارک صفات غوالم. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا بلشب قال حدثنا خليد الاصري عن لهن ابن قيس قال كنت في نفر من قريش زوم پس کسانو کې د قريشنا فمر ابو ذر رضي الله عنه تیر شو ابو ذر رضي الله عنه او غيب بشر الكاني نازل ورک خزانه جمع کوم کوتا بكين پداغ ور کولو سره په شاګانو دني کې یا خروج چروزي به داغ د دې دار خونونه او به کین یو داغ من کې باندې اقفائهم ته طرف د شټرو دي نه خروج من جبای دا بروزي د دې دې تندونه قال ثم تنحى اڑخل شنو کې ناسو قال قلت من ادم ادا شوګه قالوا هذا ابو ذر ودا ابو ذر رضی الله عنه قال فقمت الى دور تطاس فقلت ما شيء انسان ما شيء نيشته او شيء سمعتو کا چوریدی ما تا تقول قبل سنين مخلي قال ما قلت ما عندي ولي مگر او شيء جما ولدر دي نبي صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا الاثوا ادي اثوا بارك اسمه قال خذو ویوینی سراوائینا فا این فیه الیوم معونتون پا دیکی ننرز معونت تی فا اذا کان ثمنا لدینکا او کداوی کی مد دینستان اپریگ دام دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دا مسلک ہو چس شیبا دا سبا دا پارا جمع کے نا بلکی ضرورت پورا شل رکھا ہے باب الحس على النفقا وتبشير المنفق بالخلف ويتيزي بمال نفقي باني او بشارت خرچ کون کی ته چې الله بدت د دې مال بدلی ورکړي. و به قال حدثني زهير بن حرب و محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خبر رسوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قال قال اللہ تبارک و تعالی وی اللہ رب العزت فرمائے لی ابن آدم بنی آدم انفق مال لگا و انفق علیک زبم لگم پتا اویلی دید یمین اللہ مل آخیل آزد اللہ کمائلی کی بشانی ڈک دے. وقال ابن نمير تملان ملاني دكري ملان صحاء رغشان راتوی دن کینی صوح وی اصوب الدائم چیوشی امیشہ سدے راتوی بی لا یغیدها شیعن اللیل و النهار نکم ویدی لره و شیعن دشپی و ندرزی وبه قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عمر بن راشد عمام بن منبه اخي وهب بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال لي وي الله ما تويدي الله پیغمبر وي انفق انفق عليك لغواز بلغم پتا او دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله املا خلاص د الله کمالي کو بشاني دکته لا يغيضها صحا الليل والنهار نکا بوی دینا سخاوت دشمیو دردی ارائیتم تاسو گوری نما انفقا اغشی لگئی موز خلق السماء اولر نکبی ردی چی اسمانو ناوز مکی پیدا کری فا انہم لومی اغدی ما فی امینی دی کمیران و سدا و سجد اللہ پا خلاص کری قال و عرشو علی الماء ورش پوبو و بیدیه الاخرى او پلاس بلد الله کې القبض القبض یعنی قدرت او طاقت ده يرفع و يخفض بازی وئی پلاس دا اللہ کی قبض دے نو یو شے پور تکیو چٹیئے ڈے ریو کمئیے پلاس دا اللہ رب العزت کی دا ہر یو شی قبض او قدرت او طاقت دے بازی وئی چی دیئے کہ دا قبض پزے الفیز دے فاو یاد ہاں اسو قبض وای نو بیا معنا د قبض صدا سو کوئی مرغ او د فیض په فاسره معنا د احسان او ورکول او رزق واسع اکه دغه په معنا د مرغ وی یرفع و یحفظ اللہ پور تکول نوکتو یقبض و یبسط اللہ تنگول و فراخکول کئی او پدست قدرت دا اللہ کی دا ہر سنی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و